örvend ez, Uram, a király, a te nagy hatalmadban és szabadításodban, és vigad nagy buzgósággal, hogy őt megsegítéd, kínségből kimentéd. Úgy viseled néki gondját, hogy amit tőled kérén, mindeneket megnyerén. Mihelyt felnyitja ő száját, alig szól egy igét, már hallott kérését. Elép, hogy nem könyörgene, meghallgatod, meglátod, irgalmattal megáldod, és feltész az ő fejére sár aranykoronát, mint királyi pompát. Azt kéri vala te tőled, hogy csak valamennyire hosszabbuljon életed. De ő életét terjesztét nagy sok esztendőkre, sőt örök időkre. Őt felvett nagy dicsőségre, a te segedelmeddel, örök üdvösségeddel, és nagy királyi felségre tőled emeltették, és ékesítették. Szeretted őt minden jókkal, és te szent áldomásod, örökké néki nyújtod. Örvendetes végságokkal őt gyönyörködteted, színedre nézeted. E király mindenkor bízik, csak az ő istenében, és nem fél veszélyben. A magasságosnak nyugszik irgalmasságában, és megmarad abban. Kezeddel megleled őket, akikre áttámadnak, hosszúságodra járnak, és a te gyűlölőidet kezeidből senki soha ki nem menti. Mint a hév tüzes kemence, haragot környül veszi, és őket minden lepi. Haragos orcádnak színe őket megemészti, mint a láng elnyeli. Minden némű gyümölcsöket hirtelen elveszted, és a földről eltörlöd. Magvukat, csemetéjüket nekik megátkozod, nép közül kiírtod. Mert gonoszra igyekeztek, szándékoztak ellened, hogy bosszantsanak téged. Gonosz tanácsod végeztek, hogy véghez menjen könnyen, erejükben nincsen. Mert minden ellenségidet erősen megkergeted, és őket elszéleszted. Megvonszod íved idegét, nyilat, mint a tárgyra, lövöd orcájukra. Azért, Uram, már támadj fel, mutasd meg hatalmadat, lássuk erős voltodat, hogy dicsőséges erődről vígan énekeljünk, és benned örvendjünk.